چیدی پشمانه کسیج امری وی درکت نده هر دورا داشاش مانه جوی بیوا وفاداری لبا کس کی نموجوده به تجربه ما افم کرگلی دوست لهش مانه جوی بیوا وفاداری لبا کس کی نموجوده به تجربه ما افم کرگلی دوست لهش مانه انسان را لدنیای کسی دنیا کرن غایه رزیم بونول پشمانه جمرنین استرنی نجی انسان را لدنیای کسی دنیا کرن غایه رزیم بونول پشمانه صادق ده عشق رب عالم ده فدا و قربان ده کن جیر روحو مال دوست و چشمانه تنی مجاهدین صادق ده عشق رب عالم ده فدا و قربان ده کن جیر روحو مال دوست و چشمانه